для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Дык дзе ж я скончыла? Ага, з наскоку той страшны ваўкадаў на відавоку ў мяне аслупянелай разрывае майго любімчыка. Ну хто ж стрывае такое бачачы? Кроў, піск, жалосны і сутаргі, мне раптам стала млосна. Што б там са мной было, я не бяруся сказаць вам. Ды на шчасце казадусін Кірыл Гаўрылавіч ка мне з візітам над'ехаў, царадворац знакаміты, ён егермайстрам быў тады, пытае, чаму я гэтак дрэнна выглядаю і не ў гуморы. Я ў слязах кірушу адказваю, дык ён таго чынушу загадвае даставіць неадкладна. Прыводзяць, змераў позіркам і ўладна пытае, ты, балван праставалосы, як смееш тут, між дач, пад царскім носам, лань котную знішчаць. Той, як асіна затросся, пабляднеў, і штось плаксіва няскладнае ляпечыў апраўданне, маўляў, што я не толькі палявання, а нават спудзіць звера не дазволю, мне ў час у парушэнні вашай волі. Не лань мой хорт парваў там, а балонку. Кирилл Гаврилович приструнил звонко ничемность тую. Будешь отпираться, мне хлусить? Ты, видать, считая цаца, что лепш за егермайстра зная метки и зверины и свойской там люретки. Коли тебе ничто моя посада, дык полицмайстер дасть такому рады. И выкликал жандара по суседству, был их ахоўный пост. Завесці следства загадвае, і зараз жа я сведчу, што гэты вось суб'ект бесчалавечна знішчае ўсё жывое ў дачнай зоне, напрыклад, лань, ён тут застрэліў сёння. Ну, словам, кончык фразы казадушка таму з паліцыі шапнуў на вушка. Той кажа, прызнавайся чэсна, прама і без адвільвання ты гэтым самым нясеш змякчаючую акалічнасць у справу. Суд жа пры разглядзе ўлічыць усе і за, і супраць, не ўкалечыць. Згадзіўся той, і вось фінал, дарэчы, хартоў на прывязь, а таго чынушку халодную на месяц, на прасушку. Ой, як мы пацяшаліся, а потым той выпадак хадзячым анекдотам прайшоў па ўсіх палацах у сталіцы, і гаварылі нават цар з царыцай, смяяліся. Дзівосы, лань з балонкі, як не кажы іх двор, насмешнік тонкі. За картачным сталом мар'яж вялі карцёжны, і дабіваўся выйгрышу гуляка кожны, а выйграваў суддзя, як перад тым у возе, ды раптам анямеў і ў нерашучай позе марудзіў біць, прыводзячы ксяндза ў дрыжанне. Пачуў сястрын папрок панам за паляванне, але як скончыла, ён буркнуў не без злосці, няхай сабе хто з дурасці па маладосці расхвальвае парадкі ў маскалёў і швабаў, няхай там каранякаў цягне, як прываба, нямецкі інструктаж, як паляваць на ліса і вабіць рабчыкаў. Што ж, дурні не звяліся, хай пераймаюць прыклады, як там жандары сабачы, чушы брэк ляцяць, бы сабакары схапіць харта ў чужых угоддзях, а з дабычай паласавацца ў смак. У нас жа даўні звычай, хапае звірыны сабе і па суседству другім, І за яе мы між сабою следства ніколі не вялі, не вядзём, не судзім. Мы з хлебам век жылі, з хлебам вечна будзем. Харты не аб'ядаюць нас, хаця прыгонах тады сяды дратуюць сцежкі на загонах. На моргах сельскіх там ніякіх паляванняў. Тут злева аканом заўважу: «Ясны пане, дадайце, што і пану дорага каштуе сялянскі той загон, калі яго здратуе ваш даязджачы з выжламі. Хай будзе збіта там нейкіх 10-20 каласочкаў жыта, дык пан жа ў 10 столак верне за патраву, ды яшчэ прыплаціць талер хлопу для прыправы. А шчодрасць, як па-мойму, псуе прыгонных, і калі мне дазволіце, ды больш ягоных слоў не чуваць было». Падняўся шум, і кожны яснавяльможны пан і неяснавяльможны гавэндзіў пра сваё ці нечым выхваляўся, кпіў, крыў. Нарэшце з гучнай спрэчкі гвалт пачаўся. Пра юнака з чароўнай тэлеменай усе забыліся, і несумненна ім і зручней было ў захапленні. Ён быў ад бляску свецкасці і ўмення расказваць так дасціпна, шчабятуха штораз усё бліжэй і ўжо на вуха схіляецца шаптаць. Тады ўж быццам, не чуючы з-за гвалту, стаў хіліцца таксама да яе, і раптам тварам адчуў цяпло яе шчакі, як жарам яна палала, позіркам іскрыстым тушыў ён позірк пані прамяністым. І трэ было між іхніх вуснаў дзынкнуць мусе, каб войскі пляснуў сырамяткай па таўстусе. Мух у Літве усялякіх дастаткова, і сярод іх ёсць від, што люд вясковы заве шляхцянкамі. На знешні выгляд такая нібы жук, і крыльцаў выклад, і колер, як і ў кожнай гнойнай мухі, а шырыня грудзей, як у таўстухі. Гудзе такая дрэнь надрыўным гудам, а ў павуціну трапіць нейкім цудам вылузваецца ўсё ж праз сутак трое. Цянёты, зблытаўшы смяротным боем, пабіўшыся з крыжавіком куслівым: «Ты смелы, дык і я ж не з баязлівых». Пан войскі гэта чуў, таму сур'ёзна сцвярджаў, нібы ўсе мухі відаў розных паходзяць з гэтых самых мух шляхцянак, як і ад маткі пчолы з клейкіх гранак. І калі знішчыць іх бы ў пчолах матку, мушыны род звядзецца да статку. Так ён тлумачыў, да яму старому ні ксёнц, ні нават ахмістрыня дому не верылі. Ну што ж, і ён па-свойму з мушыным войскам вёў зацята войны. Хай толькі згледзіць поскудзь, ён рухава плясь мухабойкай, вось і ўся расправа. Здаецца, усіх пабіў, ды зноў ля вуха звініць паганая шляхцянка муха. Махнуў па тоўстай дзягай, але схібіў, вунь пляснула в акно, паўзе па шыбе, дзед мухабой за ёй, парамі стрэліў, і зноў удар прыйшоўся міма цэлі. Ад пляску ачмурэлая мільгнула спакою ў калідор, як быццам чула, што там ратунак знойдзе, дзе стаялі ён з ёй, і міг жаданы смакавалі збліжэння ў пацалунку. Нібы кропка мільгнула паміж губ, дзед бег таропка і жах услед. За што ж было спагнання двум полюсам у момант іх з'яднання? Так стрэлам перуна на дзве паловы расколваецца нават ствол дубовы. Ад гэтых стрэлаў дзеда мухабоя у кант вушакоў галовамі абое так рэзнуліся, што ўдваіх адчулі у кожнага на чэрапе пагулі. На шчасце выпадку таго ніхто спакою з-за шуму не пачуў, не бачыў іх пабояў. І раптам Выбух крыку, як на ловах часам, калі стралкі з засад, сустрэўшыся сам насам, не з лісам, як чакалася пад брэх сабачы, а з дзікім япруком, узнятым дажджачым, усе цюгакнуць, крык падымуць, што, здаецца, пачаўся буралом і лес дадолу гнецца. Так і ў застольнай гутарцы мір непадробны датуль трымаецца, пакуль з дзіком падобным уся кампанія не сутыкнецца. Гэту мянушку двух дзікоў адзначым па сакрэту. За іх непрымірымыя разнагалоссі асэсар з рэгентам насілі, як вялося. Сягоння ў іх ужо з'ядналіся тры фазы: і гнеў, і колкасць правакацыі, і абразы. Хоць да сутычак іх усе даўно прывыклі, аднак усіх цікавіла, а чым на выклік абражаны адкажа? Хто ж на месцы ўседзець, калі там бойкай пахне? Трэба, трэба ўгледзець. Усе на крык і гам у супрацьлеглай зале бягуць і пруць з другіх пакояў, нібы хвалі. Паток цікаўных прыхапіў з парога пару, як быццам Януса башка з двулікім тварам. Не справіліся яшчэ тадэвуш з тэлеменай абмацаць гузакі, як шум і гвалт імгненна уняліся. Зноў зале мірная гаворка і жарты з рогатам. А гэта ксёндз з надворку з'явіўся ўціхамірыць двух. Ён стараваты з аблічча, станам быў як дуб камлюкаваты. Калі асэсар размакнуўся і з-за вуха збіраўся рэгенту заехаць аплявуху, ксёндз іх абодвух за каршэнь, як абцугамі, схапіў за плечча, страсянуў і стукнул бамі, як аб яйцо яйцом б'ють святам велікодным, і, распасцёршы рукі крыжам Богу угодным, так шыбануў іх у куткі, што ўжо з разгону абодва потарч. Некі час, нібы замбона, ён у экстазе прамаўляў сваё казанне, і па в обіску мір і згода з вамі. Здзівіліся і ў смех бакі, і сакалісты, і ты, што былі за рэгента, куцысты, духоўнік паважаная асоба, чыста і ў міратворчым акце выступіў. Хто ж стане спрачацца з гэтакім асілкам у сутане? А Бернардын, відаць, трыумфу не шукаўшы, сваё зрабіўшы і латынню ўсё сказаўшы, спрачальнікаў і не ўшчуваў, каптур паправіў, засунуў пальцы за матус і, як па справе, адбыў сабе спакоя моўчкі. А тым часам суддзя і падкаморы ўклініліся разам, нібы шчыты паміж варожымі бакамі. Пан войскі, выгнаўшы апатыю зяўкамі, стаў каля іх узбоч, суровую паглядкай акінуў залу, мухабойкай, сырамяткай патросу два бакі, дзе ўсё ж чатыя двое бурчалі. Знак падаў, як гетман булавою, што хоча гаварыць. Да самага парога гармідар замаўкаў. Нарэшце і старога пачуўся голас: «Сцішцеся, ды ці ж вы дзеці, мужы найлепшыя стральцы ва ўсім павеце! Падумайце, што можа выйсці з вашай звадкі. Тут перад вамі моладзь наша, ёю спадкі мы мусім прыклады шляхетнай нашай славы пакінуць, як наладжваць лову і аблавы. Яна ж надзея наша, ёй наканавана прадоўжыць тое лепшае, што кожным панам здзяйсняецца цяпер. Дзе вашае сумленне? Які падаяце вы прыклад нашай змене? Не дзіва, што ад нас яна ў расчараванні, а чыя абыякавасць яе да палявання? Бо чым жа і становчы лоў, калі з паходу на зайца ці лісіцу? Усе ўзялі вы моду прыносіць толькі сваркі і знявагі хорам, гатоўнасць за грудкі схапіцца сорам, сорам, Павагу да саміх сябе, панове, майце, да і сівізну маю таксама паважайце. Вось да чаго дажыў. А знаў калісь нямала лаўцоў няроўных вам, арлоў і іх бывала судзіў і прымушаў пайсці на міравую, бо ў сварках бачыў зло, як язву маравую. З рэйтанам хто зраўняцца мог у нашых пушчах, стралок, цалок і днём і ў поцемку ведушчы? Хто ў паляваннях на дзіка або мядзведзя быў лепшы, чым Белапятровіч, а паследзе хто мог дайсці да берлага лепш за жыготу? Звычайны ж шляхціч быў, не пан, а з падыходу бывала на ражон браў смактуна і ў цела казеля піў зарад каптая і ляцела праз хмыз стралой. Або пан Тараевіч, скажам, той з пікай на дзікоў ідзе і трупам ляжа хутчэй, чым разака не пераможа недзе. А пан Будрэвіч, ён і смактуна мядзведзя рагацінаю браў, такімі смельчакамі славутыя лясы літоўскія, не вамі, а ўзнікнуць спрэчкі часам, дзе ж на паляванні іх не было, выносім на абмеркаванне суда трацейскага, усім заклад паставім і, як належыць, чынна, мірна справу правім. Агінскі 100 валок прайграў з-за воўка лесу, а Несялоўскаму барсук чорна-бялесы трох вёсак каштаваў. Чаму б і вам, панове, з іх прыкладу не браць? Ды пры адной умове, што ставіцца заклад хай меншы, чым старыя стаўлялі, але ўсё ж такі, што ўрон пакрыя і гонару, і імені ў знявагах сварак. Што словы, вецер, іх аберучкі закарак не схопіш і не стукнеш лоб у лоб. Мы, людзі, тут полюбоўна ўсё разгледзім і рассудзім, хто мае рацыю, а хто і беспадстаўна напасць узводзіць. Значыцца, вось так, як здаўна рабілася, і мы тут сёння мірна зробім. А я гаспадара гасціннага ў асобе суддзю прашу дазволіць нам, не чужаніцам, на гонах урывацца нават і ў пшаніцу. Мы спадзяёмся, ён дазволіць несумненна. Закончыў і суддзю паціснуў за каленам. «Каня і збрую!» – крыкнуў рэгент звонка. І гэтага фамільнага пярстёнка в салярыум у земскім арбітражы не пашкадую для суддзі. Хай скажа цяпер і пан асэсар, што ён ставіць. «Вам, васпан, нас хвальбой не абняславіць», – адказваў той. «На выклік я не клюну, а ўсім, чым трэба, пана пераплюну. Вы зброяй і канём, сабачай снасцю я йду ў заклад, хай шэнціць ім на шчасце ашыйнік залаты і смык з алмазам шаўковы звіты па майму заказу. А што да каменя, то вам на свеце такога не знайсці, прызнацца дзецям. Хацеў бы прытрымаць, каб ажаніўся». Абцёршы вус, ужо далей хваліўся. «Яго мне падарыў на паляванні князь Радзівіл, каб выказаць прызнанне заслуг маёй бясцэннай сукі Кані. Ёсць сведкі, што тады на паляванні былі са мной вялікі князь Сангушка і Меін генерал. Маю пястушку, так называў тады я суку Каню, з усімі іхнімі там ганчакамі, хто ж бы зраўняў? Адна, ні шмат, ні мала, шасцёк зайцоў пад стрэлы нам загнала. Той дзень пад купіскам мы палявалі, удачліва і нават не чакалі сустрэчы з князем. Бачым, ён пад'ехаў, прываблены маёй пястушкі брэхам, саскочыў з рысака, падбег да сукі, схапіў яе пад жарую на рукі і тры разы, каб я так жыў, з імпэтам у лобік цмокнуў тры разы, пры гэтым яшчэ і пагладжваў, як дзіцё ўсё роўна, і званне даў з-пад купіска князёўна. Так у князі сваіх арлоў-герояў узводзіць Бонапарт на полі бою. Як Тэлемені гэты гвалт шалёны абрыдзіў, хоць бы выйсці ў гай зялёны. Ды дзе ж партнёр? Зняла з цвічка кашэлік і кажа ўсёй шумлівай той капэлі: «Як бачу, вы тут цэлы дзень, панове, праседзіце, а побач жа ў дуброве грыбоў хоць гаць гаці. Пайшлі ў дуброву». І шалік, завязаўшы пурпуровы пад ручку з-пад каморага дачкою, трымаючы падол другой рукою, пайшла тадэвуш назіркам за імі. Суддзю сварліўцы крыкамі сваімі здакучылі, і ён задавальненнем прыняў ідэю па грыбы, збавеннем лічыў грыбную вылазку ад сваркі, устаў і крыкнуў: «Апрануць чамаркі і ўсе ў грыбы! А хто з найлепшым грыбам к абеду вернецца, тады на выбар у побачкі з найлепшай дамай сядзе. А знойдзе дама, то і ёй падсадзім найпрыгажэйшага з нас кавалера, суседзі і пад густ па крайняй меры». Кніга трэцяя. Заляцанні. Змест. Граф пранікае ў сад, таямнічая німфа пасе кураняты, падабенства пошуку грыбоў да шпацыру элізейскіх ценяў, грыб грыбу не раўня, Тэлемена ў храме крос, блізкія радзяцца пра тадэвушаву будучыню, граф пейзажыст, тадэвушавы паэтычныя меркаванні пра воблакі і дрэвы, графавы думкі пра мастацтва, звон, запіска, мядзведзь маспане. Дадому рушыўшы, граф наканітым часам цераз плячо распораз кідаў позірк ласа на будку ў садзе. Там здалося ў акенцы штось мільганула белае, не то ў сукенцы, не то ў хусціне. Стаў, сачыў, цяпер ад будкі пераляцела штось, як дзікі голуб путкі, і апусцілася ўжо ў градах за гуркамі, бялеючы ў цяньку. Здараецца ж часамі, што сонца ў проймы воблака браўтоўна ўкіне слупок святла, і ў міг з зямлі ўся хмарнасць згіне. Ярчэюць колеры, жарсцвяк блішчыць на скібах, і лужыны гараць, і жар палае ў шыбах. Саскочыўшы з каня і даўшы знак жакеям дадому ехаць, граф з рухавасцю лакея вільнуў да веснічак, стаялі ж без запору, нібы той воўк, які пад копам у абору пралезе на папас і там наробіць шкоды. Ды ў садзе на няшчасце новыя прыгоды. Сурдут крысом заблытаўся ў сухім агрэсці, куст зашаргацеў, бо трэба ж было стрэсці калючкі з вопраткі. Бялянка чуткім вухам пачула шарканне і збегла ў бок скакуха. А граф праз лапушны гушчару конскім шчаўі чарнобылі дзяды ў памежным разнатраўе паўском, паўском, а дзей жабным пераскокам падкрадваўся бліжэй да той скакухі з боку, а як з бур'яну выпаўз, глянуў, і наяве сустрэўся з дзівам там наўкол, аж рот разявіў ад нечаканасці. Ды што тут за пампу? пасы. Гушчэчай зарасляў быў пляц па пасу для свойскай птушкі. Нівою густою стаяў між вішань буйным травастоем палетак, 40 траў у мешаніне са збажыной. Мяркуючы па міне, граф уявіць не мог, як тут па жмені дабавіў сейбіт у сяўню з ячменем, гарошку, бобу, кукурузы, вікі. Набор жа дзікіх траў тут быў бязлікі: гірса, званец, куколі, нават шчаўе, мяцёлкамі бурэю разнатраўю пярэмішку засцём зялёных сховіш. Хто б мог чакаць ад пані Яндыковіч, якую звалі курачка чубатка, што гэтай курачкі арліцы хватка і вынаходства пані ўсім падкіне. Не панскі ж аканом, а ахмістрыню шануе птаства пашае абновай укрыць аднапасці каршуновай. Цяпер такі затулак для крылатых не навіна, а некалі ж магнаты яго трымалі пад сакрэтам строгім. І куралес нідзе каля дарогі не сеялі, пакуль таго сакрэту якісьці каляндар не выдаў свету пад загалоўкам «Як найлепшым чынам ад каршуноў курэй уберагчынам». І варта пеўню стражніку сваіх крылатых спыніцца, галаву скрывіць і між бухматых аблокаў змеціць каршуна, што там лунае не так сабе, а хіжым вокам выглядае панадную спажыву, варта ўскінуць грэбень, што вісне на бакір, кудакнуць смерць у небе. Як куры, гусі, павы, куралес ад страху, і нават галубы туды ж злятаюць з даху. Цяпер якраз апоўдні там шуляк не шнарыць, адно што сонца дол як зыркім жарам скварыць, і ад спякоты птаства млява, і ў ляноце ў пясочку ды ў цяньку купаецца пры плоце. На птушніку паміж чубкоў птушыных бялела некалькі галоў дзяціных, пад макацёр пастрыжаных старанна, і сярод іх галоўка русай панны. Непадалёк ад іх, як на начоўку, сеў на пяску паўлін і бавіў днёўку ў дрымоце ён хваста свайго вясёлку, паўкругам распасцёр, прыкрыўшы зёлкі. На просіне яго стракатых пёрак дзяцей галоўкі быў аздобе зорак, прарокаў і святых анёлаў лікі былі гірляндай з кветак павялікі. А з гушчыні кусцістых траў і збожжа курыны лес экспанаваў прыгожа і золата мяцёлак кукурузы, і пурпур шчыру, і фарфор галузы, скляваны гарбузоў да самых семак, і аметысты пацерак паземак, і серабро шаўковай травіцы, увесь той скарб, з якога не дзівіцца не можа чалавек, калі пад ветрам той лес усе свае пакажа нетры. А над гушчэчай каласкоў і зеляніны, як балдахін жывы ці ў звіве рой пчаліны, цьма матылёў і матыліцы аднадзёнкі і бронзавых жучкоў, як з вочкамі пярсцёнкі і рознай машкары, што і назвы невядомы, раіцца цэлы дзень, і звон ледзь чуць мядовы. Як быццам веерам са страусавых пёраў дзяўчына ўсё адмахваецца ўніз у гору, ратуючы ад мошак тварык свой і плечы, ды і галоўкі русы сваёй малечы. У другой яе руцэ якісь чырванаваты на выгляд як ласунак, ды чамусь рагаты, напэўна, гэта нянька іх, а выгляд феі. І ў руцы не інакш рог німфы Амальтеї. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.